but it's catching up with me. It's catching up with me. I don't know how I'm standing here, living my life. I'm thankful for my children and my faithful wife. Słuchaliśmy muzyki Neila Younga z dwóch albumów. Najpierw Fork in the Road z roku 2009, Just Singing a Song i Light a Candle. W niektórych nagraniach z płyty pojawiła się gościnnie małżonka Neila, Peggy, grająca na gitarze akustycznej i także śpiewająca w chórkach, a po utworach z Fork in the Road pojawiły się jeszcze dwa fragmenty z albumu Le Noise, płyty wydanej w roku 2010. To była pewna nowość, dlatego że tu wystąpił sam Neil Young. Tylko on, gitara i jego głos, a nagrania zrealizował jego rodak, Daniel Lanois. Artysta i producent znany ze współpracy, no, chociażby z Peterem Gabrielem, U2, Brianem Eno, Bobem Dylanem. Także no, bardzo ciekawa postać. Le Noise to tytuł płyty, a Love and War i Hitchhiker to dwa tytuły utworów, które właśnie wybrzmiały. Drugie miejsce na liście bestsellerów albumowych w rodzimej Kanadzie i tamże też złota płyta dla Le Noise. Teraz już rok 2012 i kolejny album zrealizowany zespołem Crazy Horse, Americana. Susanna, don't you cry. Oh, oh, oh, Susanna.

O Susanna i High Flying Bird. To były piosenki z płyty Americana, wydanej w roku 2012. Bardzo ciekawy album, dlatego że zawierający przeróbki utworów w dużej mierze tradycyjnych amerykańskich, country, folk i tym podobne, ale przerobione w tak charakterystyczny, Neil Youngowy sposób, że po prostu nabrały nowej jakości. Bardzo znany i poważany amerykański krytyk muzyczny Robert Christgau uznał ten album za płytę roku 2012. Kolejny album Psychedelic Pill i znowu grupa Crazy Horse. Hey now, now, hey now, now, I'm drifting by. Dreaming about the way things sound now. Write about them in my book. Worry that you can't hear me now. Feel the time I took to help you feel this feeling. Let you ride along, dreaming about the way you feel now when you hear my song. I'm drifting back, I'm drifting back. We'll be right back. I got my mantra. Gave them 35 bucks now. Gave it to the Maharishi. It went to the organization. Excuse my religion. Dreaming about the way things feel now. Write it. Then the big tech giant came along and turned him into wallpaper. I'm drifting back. get me a hip-hop haircut. Gonna get a hip-hop haircut. Gonna get a hip-hop haircut. Psychedelic Pill to drugi album Neila Younga z grupą Crazy Horse, który ukazał się w roku 2012. Zupełnie inny klimat, już nie utwory sprzed iluś dekad, tylko nowa muzyka Neila Younga, nastrojowa i psychodeliczna, co słychać, stąd też tytuł płyty nie ma co ukrywać. Driftin' Back to jeden z wyróżniających się fragmentów z tego wydawnictwa, zresztą takich wyróżniających się jest więcej. To po prostu jedna z najważniejszych, najciekawszych pozycji w całym dorobku nagraniowym Younga. Ósme miejsce w Stanach Zjednoczonych na liście bestsellerów albumowych. Jedna z najlepszych płyt w całym dorobku artysty. Teraz już rok 2016 i piosenka tytułowa z albumu Peace Trail. But something new is growing. Don't think of cash. Peace Trail. Śpiewał i grał Neil Young. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i jeszcze zostawiam Państwa z nagraniami z płyty Colorado, wydanej w roku 2019. Spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. When you see those geese in the sky, think of me. I can spread my wings and fly just like them. I can gallop across your open prairie while I dive below your deepest sea. Think of me. I'm gonna live long and I'm happy to report it back to you. It's a window. hope for you. Survive and became free. To promocja. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. Dziś wieczorem posłuchamy w trójce drugiej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut